Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta yine Hard Rock. Esasında Hard Rock programını anons etmeden önce bir duyuru yapayım istiyorum. Olur, yap bakalım. Nasıl bir duyuru? 4 yılımızı geçtik. 5 yıl. 5 yılı geçtik. Vay, yıllar birbirine giriyor. Ömer'le şöyle bir düşündük de geçenlerde, yani bu programın formatı, sürekli yeni bir değişik bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Evet. İşte önce normal sunalım dedik, ondan sonra yeni gruplar koyalım dedik, yeni gruplardan sonra röportajlar koyalım dedik, ondan sonra şimdi de her ay bir büyük gruplara grup tanıtmaya çalışıyoruz. Son dönemde de programlar böyle üst üste, yani ne kadar rahat gidiyor programlarımız diye düşünürken şey dedik, acaba aramıza bir üçüncü şahısa katsak mı? Değil mi? Yani yeni bir taze kan şeklinde. Evet. İki tane kart sesin yanına. Evet, yani çünkü bizi böyle değişik konularda bir şekilde zorlayacak veyahut da zorlamak da değil. Yani fikirlerimizi bir şekilde challenge çünkü edecek. Çünkü biz dinozoruz. Evet, çünkü yani gerçekten genç bir arkadaş arıyoruz. Tercihen kadın, kendisinin... Tabii. Kadın olması. Çünkü iki tane erkeğin arasına. İki tane erkeğin yani arasına gerçekten. Kontrast olsun diye bir yani kadın gider. Yani bu programı dinleyen ve hani yaptığınız işi de beğeniyorum. Bu tür müziğe merakım da var. Bir şekilde bir şeyler katabileceğimi de inanıyorum diyen. Tenör sesli erkek de olur. Bir Miles Kennedy. Bir Miles Kennedy olur da mesela. Stockdale değil de Dave Stockdale miydi? Yani evet evet o da olur. Ya arkadaş, ya, bir kadın gene benim tercihim. Bir arkadaş, yani arıyoruz. Eğer yani bu tip bir şeye ben kalkışırım kardeşim, gelirim sizinle programda sunarım her hafta. Bir şekilde zamanımı da bu işe ayırırım diyen bir arkadaşımız varsa. rakonrock.tr@yahoo.com adresine mail atabilir. rakonrock.tr@yahoo.com'a mail atsın. Kendisini tanıtan bir yazı bizim tabii için yeterlidir. Aynen. Tanışırız, otururuz, konuşuruz. Fikirler havada uçuşur. Ondan bakmışsın, sonra da programı ona bırakıp gitmiş. Bir süre sonra rakonrock.tr'yi o sunmaya başlamış. Benim için hiçbir sakıncası yok. Onun için ilgili arkadaşların mevzi bekliyoruz. Evet. Programımıza da Summit'le giriyoruz. Sıkı bir Hard Rock programı bu. Bu sefer bayağı ünlüler var. Yani Neil Sean var. Ondan sonra California Bleed diye bir topluluk öyle var. Öyle deme. Gelecek vaat ediyor bu ünlüler artık. Bir de ama California Bleed örneğin bu program sayesinde, örneğin bu programı sunmasam herhalde tabii varlığından haberdar olmazdı. Tabii bizim sayemizde zaten. Senin sayen. Glenn Hughes'un yeni projesi California Bleed hoşumuza gitti. Ona da sıra gelecek. Ama önce The Summit var. İsveçli topluluk. 2011 yılında kurulmuşlar. Evet, çok yeniler. Yani böyle hızlı bir şekilde anladığım kadarıyla solistle gitarist, basçı birbirini tanıyor. Davulcu ile gitarist de diğer ikili. Bunlar birbirlerini buluyorlar ve 2011 yılında beraber çalışmaya başlıyorlar. Çok hızlı bir şekilde 16 şarkıyı. Evet. Önce beste aşaması, daha sonra da kayıt aşamasında aradan çıkarıyorlar ve 2012'nin de sonbaharında albüm hazır oluyor, Higher Ground. 90'lı yılların sonunda Alliance diye bir topluluk vardı Ömer. Hmm. Ben çok hoşuma gitmişti. Robert Berry solisti, işte Gary, Robert Berry ben bu arada, Carl Palmer, Keith Emerson hatırladın mı? Yok, Missing Peace diye bir albümleri vardı, çok hoşuma gitmişti. Gary Phil, Boston ve Sammy Hagar'la çalışmıştı. David Lauzer gene Sammy Hagar'la çalışmıştı. Alan Fitzgerald da Night Ranger'ın klavyecisiydi. Böyle süper grup olarak çıkmışlardı. Robert Berry'nin sesine çok benzettim. Solist. Neymiş adamcağızın adı? Michael Clemmey. Marmalade Souls diye bir topluluğun solistini yapmış. Harika bir kayıt olmuş. Ve bu tarz müzik, 70'lerin bu tarz rock'ı beni çok açıyor. Bu nedenle programa gerçekten harika bir giriş oluyordu Summit. Ve Alliance'ı da bana hatırlattığından dolayı bu benim için özel bir sound. Bu albümü hoşuma gitti. Evet evet güzel bu grubun. Zaten. Bakalım yani devamı gelecek mi? Çok çok yeni. Oturtuyorlar bir şekilde soundlarını herhalde. Ama hızlı beri. Gidiyorlar. Hızlı iyidir. Gidiyorlar. İyidir yani. Zaten şarkının adı da Wow. Yani garip bir şey bu. Böyle noktalı virgüllü W-O-W. Herhalde Wow diye okunuyor. Bakalım sizin hoşunuza gidecek mi? The Summit'i dinliyoruz. Burada glam var ama. Evet glam da yani. Var ama ya. Bir de Jimi Hendrix diyebiliriz. Evet yani. O şey değil mi? O wah pedallı o şeyle. Wah pedallı bir de o hani şey. Ne derler ona? Yani hard rock. Staccato işte. Tarzı evet, denir evet, buna. Evet. Ne denir buna? Bu gitarın o da ratatapatapatapata diye hani. Aynen dediğin gibi şey de çok yapıyordu onu. Jimi Hendrix de çok ama yapıyordu yani, bu tarzı. İşte pena şey. Pena. Kullanım. Wah işte, kullanımı yani. Wah. Onun öyle bir tarzı vardı. Evet. Wah'ı öyle kullanıyordu. Evet. Harika. Yani ondan sonra da onu öyle kullanan yok olmadı yok, herhalde. O ayrı yani. Bir şey abi. Yani o şey de ayrı. Şeyi Lemmy Kilmister'ın şeyini okuyorum da adını söyle otobiyografisini. Lemmy Kilmister bu arada Motörhead'in solisti evet, Bane'i. Adam bir kere 46 doğumlu. Bu nedenle Beatles'ı dinlemiş. Ama bunun yanında Jimi Hendrix'e şey yapmış. Stage şeyi yapmış. Ne yapmış? Amfisini Londra'da, Londra'da biliyorsun. Jimi Hendrix Londra'da ünleniyor. Evet evet. Tabii. Yani adam Londra'da çalıyor. Stüdyo müzisyeniz. Aynen. Stüdyo. Orada kayıtlar yapıyor. Aynen. Bütün kayıtlar grupları. Orada. Band of Gypsies'de. Ve sahne hazırlanması yani bütün o şeylerde roadie'lik yapmış. Jimi Hendrix. Abi, var mı böyle bir şey? Hendrix'in Lemmy olgisi olsaydık ya, ne diyeyim. Ucundan yapışsaydık. O da kamyon gibi çalıyor. Hiç öğrenememiş Jimi Hendrix'ten. Aynen. Bir şey yani. Bambaşka bir tarz değil mi? Ama yani Jimi Hendrix'te. Bası da kamyon gibi çalıyor. Bası, İnsan biraz name yapar ya. Yok yok, öyle, öyle huyları yok. Evet, sırada Johnny Crash var. Alman grup. Bu adamlar 2012'deki ilk albümlerini çıkarmışlar. Beyond the Highway to Hell'de. Ve daha sonra da şimdi Fight the Cause'da ikinci albümlerini çıkarıyorlar. Tam bir AC/DC, Rose Tattoo ve Angels tarzı. Hani bu bizim Avustralya'dan alışık olduğumuz rock tarzı bu. Evet. Çok orijinal değil belki ama işini iyi yapan Almanlar her zamanki gibi belli bir katma değer yaratabiliyor. Beş tane arkadaş bunlar. İşte ne bileyim, bir Rhythm Stick diye bir şey var. İlk video kliplerinin örneğin, o çok hoşuma gitti. 37.408 blues öğelerine ağır bastığı şarkı. Böyle bir sayı, 37.408 ne demekse. Mary Jane'de Rose Tattoo'yu acayip andıran bir şarkı. Ama sen Ain't No Grave'i seçtin. Ain't No Grave, aynı Get The Rhythm ve Man In Black gibi. Tam bizim sevdiğimiz hard rock. Evet, bodoslama artık. Bodoslama hard rock, yani bu kadar basit. İki tane de şey yapmışlar Ömer, cover yapmışlar. Bir tanesi Personal Jesus, Depeche Mode. Hmm. Bir tanesi de Redemption Day, evet, Sheryl Crow. Yani o çok da iddialı şeyler. Anladığım kadarıyla bu adamlar çok üretken değiller. Yani 2012'deki albümlerinden beri çok şey olmamış. İşte bir gitmişler, bazı şarkıları parlatmışlar, tekrar kullanmışlar. Bir de böyle ilginç cover seçimleri var. Ama gerçekten tam bir rock, aynen, albümü tabii, olmuş. Tabii, daha önceki albümlerini dinlemediğimden bilmiyorum. İlk albümleri hakkında bir bilgim yok. Fakat Fight the Cause hoşuma gitti. Olmuş. Arabada dinlenir bu, çok güzel. Aynen. Evet. Fight the Cause'dan. Ain't No Grave'de parçaların adı. I see the man, the rangers, and the Evet ve geldik babaya, Neil Sean. Artık nereden tanırsanız bunu, ister Santana'dan tanıyın, ister Journey'den tanıyın, ister Bad English'den tanıyın, ister Hardline'dan tanıyın, ister Soul Circus'tan tanıyın, aynen, ister sololarından tanıyın, ister Yan Amer'le yaptığı şeylerle tanıyın. Yani bitmek bilmiyor, feci üretken biri. 2012'de programımıza konuk olmuştu The Calling albümüyle, beğenmediğimizi söylemiştik. Şimdi de So You yeni albümü, beğendik mi? Beğendik. Beğendik. Yani fena bir albüm değil. Değişik. Değişik. Çok değişik. Gene, vokal gene güzel ama. Bu sefer vokal var. Çünkü The Calling'da vokal yoktu, hatırlıyorsun. Aynen. Sadece enstrümantaldi. Bu sefer güzel vokaller. Kimlerle çalışmış? Önce onları bir söyleyelim. Davulda Dean Castronovo, Journey'den. Basta da Marco Mendoza. Marco Mendoza da şimdi Black Star Riders'da çalıyor ama Soul Circus'ta beraber çalışmışlardı. Üçü beraber çalışmıştı Soul Circus'ta. Daha kimle çalışacak zaten? Şimdi Dean Castronovo çok kaliteli bir vokalist. Evet. Marco Mendoza'nın da vokal yapabildiğini biliyoruz. Zaten bu albümde üçü de vokal yapmış. Evet. Artık kendi şarkılarını herhalde söylemişler diye düşünüyorum. Bu nedenle kaliteli vokaller var. Yani çok ilginç, değişik bir albüm olmuş. Evet. Yani evet. Nişon'a yakıştırmayacağım kadar güzel bir albüm olmuş. Evet. Yani. Çünkü solo yani projeler hani böyle biraz havada kalır. Havada kalır. O biraz oturaklı diyorsun. Grup gibi olmuş. Evet yani. Grup gibi. İlginç. Ama çünkü arkada da yani boş adamlar yok. Yok bunlar yani çok seni, iyi. Yani seni öyle hani abicim sen uç, tamam biz arkada sana destek oluruz diyecek tipler değil bunlar. Evet. Bir de yıllardır çalıştığı insanlar Ömer, artık evet, bunlar evet, birbirlerini aynen de tanıyorlar. Aynen. Yani bu bir grup önemli gibi oluyorsun yani, istemesen de. Adam senin açığını biliyor, sen adamın açığını biliyorsun. Yani bir yani şekilde işte kapatıyorsunuz. Şey giriyor yani, sanat ya da müzik doğal olarak birlikte yapılan bir sanat eseri ortaya çıkartılan bir sanat dalı. Yani evet, tek başına da tabii bir müzik eseri ortaya çıkartabilirsin ama şimdi hard rock, heavy metal türevlerinden bahsettiğimizde hepsi genelde grup işi. Evet, grup birlikte işi yapılan ya, bir ya, müzik işte yani tarzı. O yüzden de şimdi burada şey devreye giriyor. Acaba müzik için arkadaş olur musun? Ya da arkadaşlık iyi müziği getirir miye? Giriyor. Evet. Burada onu görüyoruz. Yani iyi arkadaşlık, iyi dostluk, iyi müziği getiriyor. Evet, doğru söylüyorsun. Yani şimdi iyi müzisyenler arkadaş birbirlerinden nefret ederek iyi müzik yapabiliyorlar mı? Deep Purple'da yapmaya çalıştılar. Ama çok uzun süre başarılı olamadılar. Yok, Rainbow'da, Deep Purple'da falan. Toplanıyorlar, ayrılıyorlar. Guns N' Roses'da işte böyle sonda artık birbirlerinin boğazını sıkarken aynen bir şey yapıyorlar. Ondan sonra hiç birbirlerinin sonu. Onlar ama ilk dönem yine arkadaştılar. Yani birlikte yaşadılar, şey yaptılar. Onların öyle bir dönemi de var ama şimdi Led Zeppelin'e bakıyorsun. Davulcuları vefat ediyor. Grup tamamen bırakıyor darmadağın her şeyi. Ki en tepedeler evet artık. Evet. İşte bu dediğim yani özel bir şey. Yani evet. Buradaki yani iyi arkadaşlık iyi müziği getiriyor. Doğal olarak yani grup müziği böyle bir şey bence. Evet, yani ben doğru de ona inanıyorum. Yani doğru, iyi arkadaş olan insanlar iyi müzik yaparlar. Evet. Eğer iyi de anlaşıyorsa ve dediğin yani gibi bir de beceriyorsa bu aynen işi. Aynen, kafa yapıları oturacak, kafa yapıları şeyleri oturuyor, oturacak. Dünya görüşleri ve kültürleri. Evet. Güzel enstrümantaller var. Yani. Güzel vokaller var. O yüzden bunlar iyi arkadaşlar, iyi müzikler yapmışlar. Evet. O yüzden iyi müzik olmuş yani. Bence. Projenin ismi Neil Sean olması belki bir şanssızlık. Evet. Değil mi? Şuna bir grup aynen ismi koy. Aynen, katılıyorum. Yani So You albümün adı, What You Want'ta çalacağımız evet şarkı. Dinleyelim. Bakalım sizin görüşünüz ne? İyi müzik. İyi müzik. You've come through like I wanted you to. Here you come. Sırada ilginç bir grup var, İngiltere'den Blacktop Harrison. Evet. Yani bu artık değişik bir müzik işte. Bu yani programa almayı sevdiğim, yani beni de şaşırtan bir tarz. Stoner mı diyeceğiz buna, ne diyeceğiz? Ya vallahi metal stoner. İngilizlerin arası. Neye benzetebiliriz bunu? Audioslave, Alter Bridge. Yani Soundgarden. Soundgarden. Queen'e kaçıyor. Tamam, Queen de yapıyorlar. Black Sabbath öyleleri de var. Evet. Yani. İşte yani böyle hani arada bir şey. Zaten dördüncü yani albümleri. Ama bunların hepsi birbirinden farklı aralar. Evet evet. Yani nasıl evet. Arayı tutturdun o arada bir şeyi. Şimdi bunu arada çalıyoruz. Bermude yani... şeytan üçgeni bu grup. Ben size söyleyeyim. Girdin mi içine çıkamazsın. Vallahi, biraz garipler yani. Yani şöyle bir dinlediğimde Stoner'ın o cool tarzı baskın ama melodik hard rock da iyi. Evet, bunun evet. Yanında davulun tuşeleri falan da harika. Yani dark yani dolgun, yanları da var. Böyle, evet. Ama yani bunun yanında ne vokalde ne gitarda aman Allah ne yok, yapıyor bu adam yok. Dediğim bir şey de yok. Yani şey de çok güzel yapmışlar. Bu back vokalleri böyle melodik şeylerle doldurmuşlar. Evet. Yani gidiyorsun Stoner'da beklediğin o yalınlık bir anda böyle ama işte melodik hard rock'a dönüşüyor. Bunların Stoner'dan farkı şimdi yani groove da var. Evet, işte onu diyorum, ha groove yani. Kelime o. Yani bir groove faktörü devreye yani. Sokuyor. Stoner dümdüzdür. Dümdüzdür aynen. Yani. Ya, saydığımız toplulukların çoğunluğu da dümdüz müzik yapan topluluklardı. Evet, yani evet. O duruyor hep arkada. Ama dediğin gibi işte o groove faktörü bir şekilde devreye giriyor. İlginç. Onun için Blacktop Harrison bana ilginç geldi. Yani İngilizler gene özel adamlar bir şeyler yapmışlar. Dördüncü aynen. Albümleri dediğim aynen. Gibi. Aynen. Kendi şirketlerinden çıkıyorlar M13 Records diye. Bu para kazanmıyorlardır. Kendileri yok, şey yapıyorlardır. Yani 2008'de Blacktop Harrison, 2009'da No Direction Semaphore. 2011'de de Adjust Your Radar diye 3 tane albümleri var. Hiçbirini dinlemedim. Hiçbir şey bilmiyorum bunlar hakkında ama iyi olmuş. Bu Sunshine Dark. Bundan sonra dinlersin işte. Evet. Bundan sonra dinlersin. Merak edip bir şeyi dinlerim ha. Yani eski albümlere şöyle bir göz atarım. Dust Spirals'da seçtiğimiz şarkı. Evet. Sunshine, Dark Eyes albümlerinin adı. Dust Spirals'da parçaların adı. Dinleyelim. It's like a snapshot of motion. A perception of time. Just like a drop in the ocean. Will our pathways collide? I can see your confusion. Get it by. Myself once again. I never meant to desert you, though I'm walking away. I can see your frustration getting harder each day. Where's the light that you crave for? It gets closer each day. She's taking the time. Conviction of mine. Sometimes absorbed by emotion, but see confliction in kind. I can see that you're fading. I don't want to believe. There's no fire to replace this, but only visions are green. She's taking the time. Yani ya o şey tabii yani, koruslar üçlü beşlileri basıyorlar. Nasıl korus, evet ha güzel yani o koruslar. Vokaldeki şeyler, bütün background vokaller. Kordu basıyorlar. Kordu basmaları, üçlü beşli notalar. Hoş. Yani ne düşündüğünü tam şey yapamıyorsun böyle. Arada yani bu müziğe uygun olmayacak gibi düşünüyorsun, evet. Ama denemişler ve olmuş, olmuş işte. Olmuş. Yani İngiliz kökenden geliyor abi. Evet herhalde. Biz de Queen seviyoruz ama daha kullanamadık bunları. Yok. Aa, yolumuz var. İstiyorsan back vokal yapayım. Aman. Kalsın. Hemen yaparım burada bak. Yok. Teşekkür ederim. Program biz zaten seyirci sayımız. O zaman şey anons edelim yine. Neyi? Programa. Ha, programa arkadaş arıyoruz. Evet. Üçüncü kişi aranıyor. Aynen. İki tane kadın olması, kadın olması tercih. Tabii. Tenör de istiyorum ben ama o fark etme. Sen istemiyorsun. Peki tenör de olsun. Hadi senin için tenör de olsun diyeceğim, demiyorum. Kadın arkadaş arıyoruz. Kadın arkadaş çok iyiydi bu. Evet. Bu iyiydi. Bir değişik geldi ama bu işten anlayan kadın arkadaş arıyoruz. Yani evet. Bu programdaki çaldığımız müzikte gerçekten bize bir şeyler katacak, bizimle beraber ters programı köşeye yatıracak. Ha, yani arada bizi ters köşeye yatıracak, çünkü artık biz birbirimizi fazla ters köşeye yatırıp artık nerede gol yiyeceğimizi birbirimizi fazla iyi biliyoruz. Bu tip bir şey, ortak gerçekten çok hoş olur diye düşünüyorum. Aynen, aynen katılıyorum. rockandrocktr@yahoo.com'a mesaj atabilir. Memnuniyetle oturur ilişkiye geçeriz ve programa bir renk katacak bir kişiyle çalışmaya başlamaya hazırız. Aynen. Sırada senin grubun. Süper grup California Breed. İlk adını duydum da bunlar kim diye başladım. Ondan sonra bir baktım, vokalist basçı Glenn Hughes, davulda Jason Bonham, gitarda Andrew Watt. Daha ne olsun? Daha ne olsun dedim. Yani. Gerçekten California Breed ile ilgili söylenebilecek önemli şey, Glenn Hughes döktürmüş kardeşim. Herhalde Joey Bonamassa'dan artık şey geldi, gına geldi. İşte Black Country Communion'da bir kenara attılar artık o projede. Herhalde artık bu şeye kalktı. Çünkü Black Country Communion'da beraber çalıştı. Bonham'ı alıp bu California Breed'de yoluna devam ediyor. Yani bu adamın sesi ne biçim bir şey kardeşim? Yani bu adam kaç yaşında ve hala bu kalitede vokal yapabilmek? 65'inin üstünde evet, diye tahmin ediyorum yani. Ve çok alkol ve uyuşturucu dolu bir geçmişi var. Yani evet, bu adamın sesi nasıl bu böyle kalmayı başarmış? Yani çok vücuduna bu kadar işkence etmene rağmen bu ses nasıl bu kadar iyi? Ama son 15 senedir falan bayağı iyi bakıyor kendine. Biliyorsun onun sağlık sorunları da yaşadı. Ondan sonra geri dönüş yaptı ve... Ama Ömer yani gene de... Bir de yetenek var abi. Evet, ses duruyor. Yani herif tepeyi zorluyor yani. Bu yaşta zorluyor. İnanılmaz bir... Ve de. Canlıda da zorluyor. Tabii canım. Canlı konserde de kalite had safhada. Yani. Yani... Amayla giriyorum tabii. Ben kötü polis olarak. Gir. Yani... Glenn Tekrar Hughes mı değil mi? Hı? Glenn Hughes albümleri gibi değil mi? İşte, o böyle ara geçişler, klasik Glenn Hughes şeyi. 90'ların sonunda yaptığı işte Songs in the Key of Rock yani. Dönemine çok benziyor. Ki ben çok severim ama artık bunu 10 sene sonra da duymak. Yani Joe Bonamassa da Black Country'de... Farklı bir şey yapıyorlardı. Aynen, çünkü evet. Bonamassa o melodileriyle, o geçişleriyle kendine has şeyini yansıtıyordu ama burada iyice artık yine Glenn Hughes, hatta son albümde sadece solo'lar iyi demiştik. Evet. Black Country'nin geçişler. Zaten Glenn Hughes gibi. Zaten o Glenn Hughes albümüydü o yani. Bonamassa'nın fazla bir katkısı yoktu. İşte bu da öyle olmuş. Evet. Ama burada işte burada da bu sefer vokali tepeye oturtturmuş abi. Evet. O yüzden beğeniyorsun. Yoksa standart bir vokal yapsaydı yine bu Glenn Hughes gibi olmuş derdik. Evet. Ama adam öyle bir vokal yapmış ki yani Glenn Hughes gibi olsun diyorum ama dinlemeden de edemiyorum. Edemiyoruz. Yani büyük bir ihtimalle çok hızlı tüketeceğiz bu albümü geliyor. Yani çünkü solo Glenn Hughes'ları da çok hızlı tüketmiştik. Jason Bonham faktörüne geçiyorum. Dinlediğimiz şarkı Chemical Rain'de yani şaşırdım kaldım. Kardeşim böyle bir davul sound'u. Evet, çok iyi. Dinlediğinizde fark edeceksiniz. Özel bir şeyler yapıyor adam. Vallahi babasının şeyini bayağı ileri götürdü. Evet. Yani babasının şeyinden çıktı artık. Modern artık Jason Bonham. Aynen. John Bonham oldu. Jason Bonham. Yani biraz John Bonham o dönemde neyse Jason Bonham da şu anda ondan kopuk. Aynen, aynen. Modern. Kendi tarzını yarattığını düşünüyorum. Aynen. Bu çok zor bir şey babandan. Evet. Çünkü baban dünyanın en iyi davulcusu neredeyse. Evet yani. O dönemin. Artık. Yok ya olsun. Efsane ya. Aynen. Yani oturup şey diyorum yani ne zaman kendi şarkı söylediğim projelerde bir tane Led Zeppelin getirdiğimde hani çalamıyor abi kimse. Ha ya geliyor davulcu çalamıyor. Diyor ki abi bu ne ya diyor bana. Bana davul çok özel görünmüyor çünkü, ama davulcu geliyor. Reset bayağı iş var. Perküsyon diyor. Gibi çalıyor çünkü bir aynen, de arada yani. Aynen. Bambaşka çünkü bir şey. Çok özeldi o dönem aynen, onun yaptıkları. Evet, ondan kurtulmak ve kendine has yani oğul olarak kendine has bir tarz yaratabilmek de gerçekten büyük iş, başarı. Büyük iş. Çok zor. Andrew Watt müthiş bir gitarist. Gerçekten çok iyi uymuş bu ikiliye. Ve California Breed bakalım nereye gidecek. Umarım yenileri gelir. Rafa kalkmaz yenileri gelir. Dinleyelim kendi o zaman. Kendi isimlerini verdikleri projeden Chemical Rain'de çalacağımız şarkı. The season of change. Give me one more hit. Come on, let's get strange. And I know you can take me to another world. Let's go. Just call me back. Kamyon tabii. Vallahi şimdi. Yani sound olarak evet, da bayağı etkileyiciler evet, ya. Evet, yani bir de kaotik şeyi çok iyi yakalamışlar. Adam zaten her daim bu tip hafif psikodelik tarafı vardır. Vardı. Yapıyordu ya son evet, projelerinde evet, de vardı arada. Ama bu çileden çıkarırdı. Davul sound'uyla birlikte çok evet, Yani tepe noktaya ulaşmış. Evet, uçmuş. Yani. Evet, şimdi de Alman gitarist Rick Priem'in grubu Rick Priem's Prime. Bu adam benim esasında kontakta olduğum Avenue of Allies'in evet. bir araya topladığı Frozen Rain grubunda gitaristi ve ünlü Alman vokalist Carsten Schulz'la beraber yapmışlardı. Hatta ikinci albümleri Ahead of Time'da çok başarılı olmuştu. Programımızda da çalmıştık Frozen Rain. Şimdi anladığım kadarıyla Rick Priem'in elinde kendi malzemeleri var. Evet, ve aynen. Aynı plak şirketiyle bu sefer de gene Carsten Schulz'u kullanarak ilk albümünü çıkarmış. Bir gitarist olarak nasıl buluyorsun Rick Priem'i? Yani sen çok özel bir şey buldun mu? Yok. Yok değil mi? Yok. Yani evet, eyvallah. Yani şimdi şöyle elimde de bakıyorum. Bu adamlar envai çeşit gruba çalmışlar. Tabii canım. Bunlar stüdyo müzisyenleri. Davulda da Rami aynen, Ali var yani. Aynen. Stüdyo yani, müzisyenleri. Yani Freedom Call, Iron Mask, Frontline, Evidence One. Yani Rami Ali de yani boş adam değil. İşte o yüzden zaten bu kadar çok gruba çalan müzisyenlerde özel şeyler olur mu? Hep o kafamda o felsefik düşünceyi barındırırım. Yani çünkü kişilere göre davul çalan, bu Kalemun gibi gitar çalan insanlar kendilerine has özel bir tekniğe ulaşırlar mı? Bence ulaşmazlar. Büyük soru işareti. Evet. Ne oluyor? Çünkü bu kadar bu Kalemun oldun mu? Yani şey George Lynch olmazsın hiçbir zaman. Onun özel şeyini hiçbir zaman yakalamazsın. Evet, o da garip bir çünkü adam. Çünkü o adam kimseye çalmaz. Evet. Kendini astır. Çalsa da olmaz. Doğru söylüyorsun. Anladın mı? Veyahut da çalarsa da dediğin gibi Lynch olur yani. Yani gene George Lynch olur kimin işte. O yüzden aynen. O tarz müzisyenler yani stüdyo müzisyenleri zaten dikkat edin. Jimi Hendrix'ler, Jimmy Page'ler stüdyo müzisyenliğinden sonra kurtulmaları çok kısa sürmüş. Evet. Yani bu işi 2-3 sene, 4 sene yapıp para hemen yapmış onunla bile. Tabii gruba şey yapmışlar. Yani gruba evrilmişler ve kendilerini grupla birlikte devam ettirmişler. Doğru. Solo bile devam etmemişler. Yani grupla evet. birlikte doğru. devam etmişler. O yüzden yani hamlıklarının geçmesini sağlayan dönem çok hızlı olmuş. O yüzden kurtarmışlar. İyi gitaristler de dönüşmüşler. İşte Slash'tan bahsedebiliriz. Doğru. Jimmy Page'den bahsedebiliriz. Blackmore'dan bahsederiz. Bunlar yani. Stüdyo müzisyenliğiyle başlayıp. İşte ben Rick Priem'i en çok şeye benzetiyorum bizim. Neydi? Axel Rudipel. Tabii. Yani işte o biliyorsun o da şeyle çıkmıştır. Alman grup neydi bizim meşhur? Vengeance. Evet, Vengeance'ın evet, gitaristiydi evet. değil mi? Aynen. Yıllarca onlarla çaldı. Ondan sonra gruptan ayrıldı. Solo. Solo. Yani Axel Rudipel nevi şahsıyla münasır bir gitarist. Evet, aynen. Yani tarzının artık en tepesi. Evet, evet. Ama yani belli bir noktada duruyor. İşte Rick Priem de yani şu anda Axel Rudipel'in Vengeance'dan fırlayıp yapmaya çalıştığı şeyi yapmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. İşte Frozen Rain'le falan çalmış belli bir noktaya gelmiş ve şu anda artık solosunu kendi rüştünü ispatlamaya çalışıyor kaliteli müzisyenlerle. Ama yetenek sınırlı olduğunu gösteriyor. İşte, evet. Yani. Yani gitar bazlı bir albüm tahmin edebileceğiniz gibi. İyi leadler var, iyi riffler var. Tabii, eğlenceli, var. Dinleniyor. Aynen, aynen. Kimseyi sıkmaz bu albüm. Tabii. Ama bir şey de katmıyor. Yani. Bunu evet. son dönemde çok söylüyoruz. Bakalım inşallah yanımıza biri gelir o bir şey katanlar bize gösterir. Diyelim. Yani veyahut da kardeşim ben bunu şundan dolayı beğendim ve böyle de bir şey şu şarkıyı da dinledim ve bu şarkıda da bilmem ne var der. Biz yani. De apışırız ve güzel aynen. güzel de apışırız. Aynen. Evet Rick Priem's Prime albümünün Babylon Rising şarkısını çalıyoruz. Aynen. Grubun ismi de ne komiktir Rick Priem's Prime. Dinliyoruz. Evet, ve İsveç'e geçiyoruz. Confess. Aynen. Glamci bunlar değil mi? Party sleaze, hafif hair derken glam. Vallahi glam dedim mi aklına grup geliyor. İsveçli olarak mı? Güzel bak soru. Ha. Çünkü o kadar çok İsveçli var ki. Evet. Hani bana şey dedin değil mi? Yani şimdi glam, bir Amerika var. Aynen. Bir de İsveç var kardeşim. Evet, yani şu bu anda. Bir... Yani hayır, bana, uzun bana dönemdir dönüp, benim bana... hayatımda da böyle. Hayır, bana dönüp glam'den bir İsveçli grup söyleseydin gülmeye başlayacaktım. Şu halimize bak, artık glam bizim için İsveç'te. Sen daha sofistike bir soru sordun. Yani. İsveç'ten mi dedin? Yani çünkü o kadar ilginç ki bu. Amerika artık bu işi beceremiyor. İsveç beceriyor. Hayır işte. Bir dönemde mesela bak 90'ların mesela 91-92'de glam bitti. Sleaze bitti. Evet. İşte Mötley Crüe biraz devam etti. O şaşalı sahnesiyle tabii doğal olarak devam tabii, etmeme ihtimali adam, yok. Ha. Bir de tipleri de hani... O sağ... Faster Pussycat'ler, musiketler hepsi gitti. Hepsi yok oldu grunge'la birlikte. Ama o dönemde Japon gruplar çok çıktı, hatırlıyor musun? Evet. Yani ben çok doğrusu, iyi hatırlıyorum doğrusu. O Japon glam grupları, evet. İngilizceleri de kötüdür evet. Yani ama çok iyi gitar çalıyor. Evet, yani evet, onu evet, yakalıyorlar her zaman, doğru her zaman o teknik. Evet. Bir de Japonlarda gerçekten glam ruhu var. Evet. Yani ışıltıyı seviyorlar, evet, renkli evet, giyimi evet, seviyorlar. Evet. Hani hem erkek hem kadın olarak evet. O tarzı seviyorlar. Onlara da çok uygundu. Zaten o yüzden heavy metal ve glam'e yatkınlıkları da çok vardır. Ama onlar da yok oldular. 95 bak, gibi. Söyleyemedim. Yani dinledim. Neydi ya? Vardı birkaç tane. Ezo. Evet, Ezo. Evet. Ha, evet, geldi evet. Şimdi. Ulan vardı bir topluluk çünkü. Bak Ezo. Yani. Ezo. Ama evet. Sonra 95'te bitti. Evet. Gelelim 2008-2009'dan itibaren. Çat çat çat. Daha 2007'den itibaren. Crash Diet, aynen. Crazy Leaks, Hardcore Superstars. Evet. Abi neyi topluluktur o Hardcore evet. Superstars ya? Yani bunları da hepsini çaldık. İnanılmaz yani bu gruplar bu çıktı. Program, evet. Kuzeyliler ele geçirdi. Evet, Amerika'da evet. Hala tek tük yapılıyor. Yok, çünkü... Abi bitti ya olay İsveç'te artık. Aynen. İsveç'te yani bu en iyisi İsveç'te yapılıyor yani onun için. O yüzden İsveç mi derim evet, ben. Wigwam onlar bile vardı yani. Wigwam ama tam bu değil değil mi? Wigwam tabii çok biraz progresif evet. Yanı ve adam... Ona glam vokal. Evet evet. Bilmiyorum evet, garip bir vokal o yani. O herif evet, uzaylı yani. Doğru. Ama ben bu adamları Hardcore Superstars'ın işte bir kademe aşağısı. İşte Shotgun Messiah tarzı gördüm. Yani bunları tepeye çok rahat söyleyebiliyorum. Mı? Çünkü çok çalıyoruz tepeye bunu. Tepeye çıkarlar mı? Hayır. Çıkmaz abi. O Hardcore de. Superstars olmaz. Çok şey yapmaları gerek. İki vites atmaları gerek. Evet. O şeyde... Belki olur mu, prodüktörle. Mı? Belki bir dediğin gibi çok iyi prodüktörle. Çünkü Stockholm'lu evet. Yani evet, iyi yani şehirde. Tam oradan yani. Tam oradan yani. İyi tam mahallesinden. Biraz cilayla. Evet. Crash Diet'e biraz yanaşsınlar. Aynen. Veyahut da Hardcore Superstars'a yani. Çalışsınlar. Evet, Confess'in Jail albümünden Relationship parçasını dinliyoruz. I'm Evet, programımızın sonuna geldik. Bir grubumuz daha var. Hiç vaktimiz kalmadı. The Brew çalacağımız topluluk. Dördüncü, Control dördüncü albümleri çok ilginç. Albümde tek kelimelik şarkılar var. Evet. Control albümünde Repeat var. Eject var. Pause var. Yani böyle hani stop var. Yani bir tape'de olan bütün şeyleri, adını söyleyin, tuşları isimleriyle şarkı haline getirmişler. Ve çok gençler. Çok gençler, çok 90'lılar. Başarılılar, çok beğendim. Değişik bir şeyler yapıyorlar, şarkılar birbirine çok benzemiyor. İşin içinde Santana duyuyorsun, Doors duyuyorsun, Pink Floyd duyuyorsun. Yani böyle hafif psychedelic şeyler de var. Abi çok ilginç bak. Lead gitar ve vokal 89'lu. Hı-hı. Tim Smith şeyin davulcunun babası. Curtis Smith de 88'li davulcu. Oğluyla beraber. Bir grup. Evet. Yani. Bence dinleyelim. Güzel bir grup çünkü. Evet. The Brew iyi. Onlarla da veda edelim. Control'daki Repeat şarkısını çalıyoruz. Evet. Çok güzel bir riff şeyi var. Girişi var. Onu da vurgulayalım. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.